روان دی سوک اسار چی و مسجد مسجد تر روان دی او سوک کسی چشم بردنان او سوک داس دی چی اغی پدی چوکونو کی اولادی جنکی چی سکول تزی اغی تا گوری و کسی او بعد اغری بمال چی اغی مال پڑا ککڑی دی ار یو دبل نتیز روان دی سیکل والوی چی دا پیادا نتیز لڑشم موٹر سیکل والوی چی نا دا سیکل والا نتیز لڑشم موٹر والوی چی د موټر سایکل والا نه تیز لړشم جاز والا وی چې د دینه تیز لړشم د دنیا او غټم وکاسه به مال تر ارچ خپل خپل قبله ده نه بیا غدا سر وسو ډیر لری پتل دی وی چې څوک ستور طرف ته توجه کوي نچا ال البحار دریابونه راغستری ګنگا او جمنا انوان چا ونه قبله جوړی کړی دی د پیپل وانا دا وکاسه باده پکې غری قبور اولیاء را شغید اولیاء و کبرون نا قبلہ جوڑا کرے چا گوری نچا تبا روانی دا چا یو قبلہ دا اور چا بلا قبلہ دا ولکل وجہتن ہوا مولیہا دا یو تفسیری مانا اگا شاہ عبدالعزیز رحم اللہ کرے دا بلے یو خبر دے دے کڑے رکیمتی اللہ معلوسی کرے دا اگاوی انہو جعل الناس فی امور دنیاہم و اخراہم علی احوال متفاوتتن اللہ دا خلق دا دنیا و دا آخرت پا کارونو کی پا تفاوت سر پیدا کردی دی احوال متفاوت تی ہر یو برا بل مدد کی فواحد یزرعو یو اگر دے چاگر کر کرونده کوی زمیدار دے زمیداری کوی او دا غن خلی بئی گی او تویو ما چی آپرین دے پتا بیدار شا خلیو باسا دا زانا زانا خلیو باسا آپرین دے کانا اگر دے کانی کی زمیداری کی بل پکې دې ناګه جرنده لگاولې دا ماشینې دې وړو ناګه دغه کار کی بل پکې دې تنوري لگاولې دې الله مالوسی وي هغه ډوړې پخی دا ټول ار یو د بل سره مدد کی زکا کيو یې کړیو ری بنا او بل یې وړکینا او مثلا بل یې چې کم دینه هغه گینا پخی یې نه نسنګ ودان وړې ستاګېډې تورش څنګه دا منی چې ټول خلک ذمہداری خو نه کی نه ټول خلک چې کم دینه غی تنور کی دین لم راشه کنه وکذالک فی امر الدین فواحد یجمع الحدیث یو عالم دی چې د حدیث سره شوق دی حدیث جمع کی محدث تدان نه جو کړی دی او بل هغه یحصل الفقه چې هغه فقه حاصلی نو دا په ظاهر کې جدا جدا دی او باطن کې الله مسخر کړی دی کل میسر لما خلق له دا به نه وای چې کارو مکر چې زه کومه د نورو هغه کار نه دا ویل شي چې په ټولو کې ماته غوړه دا کار معلومیږي خو چې نور د دین کارونه کی کنه نه اغي باندې بس ردونه نه کوي یو تن جهاد کی مدام ډیر خکار کی دا به نه وای چې دا مجاهدین چې کم دینو دی سکی ها کدا څه وای چې دا باده پکړو جهاد کی نه اځه مریضه کې تزیر په فیصله باد اجي سیف چې کمیرو جی پخ کړی هغه ټوري وکړي اگو تے چو سٹین را واپس شیو چرگی وسکٹے پیرا کڑی گردی پا موٹر پہ کلو نا دیتا دا جہاد نویم دا کو ویلی چھے تو دا چھے جہاد نا بالکل انکارو کے دا خو نشتا دا مجاہد پا دیر لوے شان دے جہاد کو پہ اسلام کے دیر لوے عمل لے نا دا بناوے چھے دا جہاد پا کے چارا اس طرح پریدا سی اس گار دی مجاہدین ہم دیر خلا کرے بل طرف تیوتن دے اگا تبلیغ کی نا غم خکار کی دا بناوے دے ڈوڑو پسی گرزی ڈوڑو پسی خوزہ کنے گرزی چاگا ایخ پلی ور کی ڈوڑو پس اگا خلق گردی چاہی نہ پیسے نہ دیو ڈوڑے خوری نہ ہی ڈوڑو پسی گردی نہ ہی خپل خرچ کی خپل خوری خپل اس کی خپل بستر گردی نو اغیم دا دین کار کی ہاں دا پکے ویلے شے جیرے دا پلان کی تبلیغ نہ منم زکا دا تبلیغ بدنام کو تبلیغ خشے رے و دا بدنام کو دا کو ویلے شے و دا چے لکا دا تبلیغ دا طول عمل ٹک نہ رے دا مکوا زکا دا ہم دا دین غٹ کار دے یو تن دے اگا تدریس کی مدرس تے اتو ایسے پوزی مدرسا کی ناس تے بار رو دا سکارو کا ضربت ایدو نمرن نوزگار نشوے زید و دام ار روغ و نشوالار وقتی یو بالوحید آوخی نا غم دا دین کار کی کنا مدرس تدریس کی یا یو مصنف تے تصنیف کی مجاہد جہاد کی تبلیغی تبلیغ کی یا یو تن دے دا قرآن درس کی دا حدیث درس کی دا سے وہ تبلیغیم نوی افسوس طول وقت برباد کو دا دین پا قیمت پوانشو نا دا طول چی دی دا قیمتی خلق دی کوا چی تسکے ورد تخکاری اگر تکوا خبلتا دا عزت پا نظر سر گورا ولکل وجهتن هو مولیها فاستبقوا الخیرات یو بلنا اڑان دیوالیو کہ دیکو تا دا مطلب ننے چی خیرات دا کم پختو کی خیرات تی رجی بانی شوی دیو منڈا وغی وغوق رہے فاستبقوا الالخیرات چی کم دا نیکے کار دے اگے طرف تا گواخو کے ورمخ کشے سابقوا الی مغفرت من ربکم السابقون السابقون اولئک هم المقربون انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا یو استنباط چا کړی دنه زکه خبرو کو وی چې وی فست بقول خیرات نو منز خیرات ته منز نه کمل نه هر منز وختي وختي کوا دماس پخین منز چې کې 12:30 بجے ٹھیک 12:15 بجے جمعه کا خطبه شروع ہوگا نو وقتی منز کوا دا جمعه اور نماز پخین منز ام وقتی کوا اور نمازی گرگ ام وقتی کوا اور ماز خوطن اگا ام نا وقت کوا خودی یہ وقتی کی بیاوالا خوب ورزی فلیکن لکا عام خیده دار چی منز وقتی کوا دا سارا اگا پا کوکا کی کوا بی حدیث را غلی دے سو اول الوقت رضوان اللہ اول الوقت رضوان اللہ دا اول وقت چه دے دا دا اللہ دا رضا مندے دے دا حدیث را غلے دے نو و فی آخری آف اللہ آخر کے بعد ایسے اللہ معاف کی نکچتا اللہ خوش آلے نا اول وقت انو کی منز کوا اس چه دے تو گورو چه دا حدیث کم پیش کی گی کنا اول الوقت رضوان اللہ چه دا حدیث سنگ دے دا بلغا چه خلق گوری نمون بوم دا غیغا گورو کنا چه دا پکلا سنگ دے نو یو خبر خدا را دیدے نوے شروع کو نیل المرام یو کتاب دے عبدالعزیز نورستانی مولی سے با اگا کڑے دے پختو کرے دے بلوغ المرام شرح دا اگا نسخہ یادو ما چھ پریاس کے ورل چاپ کڑے دا مؤسسہ خیریہ اگی چھ کمتبا کڑے دا اگی پر نفقہ باندے دا کتاب شائع شوے دے داغے صفحہ 139 اغلی کی اول الوقت رضوان اللہ و اوسطہ رحمت اللہ حدیث ضعیف دے اول الوقت رضوان اللہ حدیث چلے ندا ضعیف تے نورستانی مولی سے اولی کر دویم یو محقق بل لے فضیلت شیخ بطلی کی اغم ویچ تکلیف تولے تیری دی داغ کتاب دے المجموعہ سپاہی اور ڈاکٹر کی گی المجموعہ داغ صفحہ 45 شدید کمزورے دے اگر مکہ کے اتش کمزورے کو پچاوے چاہے یار کاڑو کمزور ہم دے کنا نمو والٹا پوڑے ورکو ناغوی نا انتہائی کمزورے دے شدید کمزورے دے شدید وسرولی کو بولے راوی پکے یعقوب بن ولید دے دبد احادیث وضع کولا کارخانے لگولے و حدیثوں بے جوڑول موضوعی روایت تے دروغ بے ویل کونو مع صادقین دد ٹول روایات خود ساختری او وی پکے ور پسی چی کتاب الرسالہ الرسالہ دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ او کل بہترین کتاب دے اخپلے میری دی چیرہ دا پا نصاب کی شامل چی نڈیر بخیم خور سر دل تداری چی اول الوقت دا روایت خو اگر آغست دے آئے کیوں مو و یعقوب بن ولید دا راوی پکی امام احمد دت وزاع ویلی دی ادا سی او بل روایت لے او بل سند دے پائے کم یو راوی دے اگر ہم کذاب ابن کذاب پلار پنی کو انتہائی دروغ جن کذاب دا مبالغے سے کرا ایو بل سند سر چکم روایت تے ابراہیم بن زکریہ رے پکے خو یار روایت سونا چی دی پکے کنا ندا ٹولو غیر محفوظ دی دا مونگ نوائیو چی تعصب بی خپل عالم ہوئی دا خپل خلق دے اغیل گیا دی او بیا العلل المتناہیہ دا غی صفحہ 133 دیم نجوزی اغوی دا بقیہ روایت کی دا عبداللہ نا چی مولا را عثمان عن عبدالعزیز دے مجھولان عن ابن سیرین دا دوار روایت کون کی دا مجھول لی اب یاغر یعقوب بن ولید بارک لکلی دی چی دا متروک راوی دے دا شانتے اللباب دا دی چکم محقق دے دا ویڈر کھلے تفسیر دے نو ناغ کھلے تفسیر چ دے راغے اگر محقق چ دے فعفا عنکم دا آیت چرازی سورت بقرہ آیت نمبر 187 داغے صفحہ 306 کی لکھ لی دی چھ ابن حبان وی لی دی کنی ابن حبان اڑدا سے خبر کیم نا اڈیر پگران ادا سے ہوئی چھ دا راوی ٹک نہ دبا ادی سن جوڑا ول او بے حقی وی لی دی چھ دا راوی ٹک نہ ٹول دا وی لی دی چھ دا سے راوی دی چھ وزع دے بلکہ ضعیف روایت روڑی کنا نہ خبر اور پسی او خپل موضوعی روایت نے استدلال لے اول الوقت رضوان اللہ و اوسطہ رحمت نہ ار من بوی چکم دین وقتی وقت کی گی دسار منز خو بنا وقت کی گی منگ خدا سے وائی چلے سار منز با نا وقت کی گی ولے ددے دلیلو اسفرو بالفجر حدیث کے صفا د سار منز با نا وقت کوے قولی روایت ای سر اڑشتہ دینے چلے سار منز با اغا وقتی کوے پدے نکی دی چی دین ورخی جن منز کی دا خو منگا موائی چی تورش پی منز کی خو لگر دلیل خبرکو اسفرو بالفجر وز دارے چی دا روایت سنگرے کہ خپل روایت ہم سمول غواڑی کنا چی سم دے و کنا نا دے الحدیث صحیح حنو حدیث خو صحیح دے کما قالہ غیر واحد من المحققین لکہ یو محقق نا دیر محققین ویلی دی محققین ویلی دی چی دا روایت صحیح دے محققین سوگ دی علامہ البانی یو خواہ ویلی دی دویم دا منہج رجسٹرڈ مفتی دین خالص کے دریم جل صفحہ 81 اغوی روایت تنگے دلے دے ابیاوی جدا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پکیم دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح اذا طلع الفجر نبی علیہ السلام چھے با سباو خطا نمونز بے کو نبیہ سر لکلی دی چھے خبر انائی خورش ونکو بے اخرجو احمدو نبیہ دا منحج دا کم مفتی چھے دی ہوئی قال الزیلعی دا امام زیلعی ویدی دی چھے دا اگے خلق و تعویل غلط تے لکھا پدے حدیث کے ہی تعویل کی چھے دا دے مطلب خدا رہے چھے سبا خق کارشی بی ظہور الفجر دا سار بانگوی دی چھے بس بیا منز کوا مخ کے مکوا ناغوی چی دا تعویل غلط تے ندیموی وہوا کما قال رحمہ اللہ زم دک کوای ما نو معلوم اداش والا چی دا اغی کم روایت پیشکی نا اغیموی چی کم زور دے او من چی کم روایت پیشکو نا اغیموی چی دا صحیح دے کم چی دا سار دا منز چی دے دار لگ ناوقت ناوقت اکڑی چی ہون چک دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دے مگئی تبد نو آئیو اغوی منز دے ناوقت اوشی زکر نبی علیہ السلام چھے با کلمونس کو خد وروانے وے نو در دیر تیارے دو جنے بچانا پی جندلے خو لیکن خپل خبر کوئے کہ سر تعویل نکو اگر پا خپل دیبانے سے ایمانو خو لیکن خپل دلیل اغمون سرشترے اور روایت بالکل ٹنگے دلے دے اینما تکونو یات بکم اللہ جمیعا کم دے کے چھے تاسو یات بکم اللہ جمیعا راب ولی تاسو طول اللہ یات بکم حاضر بکی تاسو اللہ جمیعا طول اللہ دا تخویف دے دا سلوی اینما تکونو لکا سنگا چی اللہ بر قیامت پورت دا طول خلق یو مرکز ترا جمع کوی نستاس یو مرکز جوڑ شو بیت اللہ طول بدیتا جمع کی گئے دویم دا چی اینما تکونو تخویف دے پری دے دا باسونا دا فرعی مسئلے اگر کما خیرت چھے دے دا غیر پارا تیاریو کہ اینما تکونو یات بکم اللہ جمیعا ان اللہ علا کل شئن قدیر یقنن اللہ پاری اسی طاقت لری ومن حیث و خرکتا رکم دینے چوزی تو فولے وجہ کشتر المسجد الحرام اڑا وقت والمقوط طرف دا مسجد حرام تا و انہو للحق من ربکو او یقنن دا حکم خامخا حق دے استاد رب دا طرفنا وم اللہ بغافرن اما تعملون ندے اللہ سنا خبر دائنا چی تاسوے کوئے ومن حیث و خرکتا فولے وجہ کشتر المسجد الحرام اور رقم دینا چوت لے تو فولی وجہ کار وقت پل مخو شطر المسجد الحرام طرف دا مسجد الحرام تا وہی سما کنتم کم دے کچھ یہ تاسو کم دے کچھ موجود یہ تاسو اللہ مالوسی کم دے کچھ موجود یہ تاسو فولی وجوہکم اڑوے پل مخونا شطر او طرف دا مسجد الحرام تا درے کرتا قرآن کریم دل تک دا پول پولو دا چوین دا درے کرتا ولیوی دا دشکال چھ عام مفسرین گورے نہ اگی و لدا وجہ ذکر کی چھ دا اول منسوخ ہو او اول منسوخ چی نہ پائے کہ لگ زور لگول گواڑی نہ زور پہ لگولے دے نہ تاکید دا پارا دیا بیا دا آیتون روڑی یو ذرے ہوئے قنرا تقلب وجہ کا فی السما فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام بیاوئی ومن حیثو خرجت فولے حیثو ما کندم فولو تکرار دے پا دے راغلے دے صحیح خبر پکے دارا چی لگو تاسیس تے بودو تاکید دو نخنی کہ انسان پا مسجد حرام کی نوم دا حکم دے کر مسجد حرام نہ باہر پمکہ کی نوم دا حکم دے او کر ازمکی پبل ایسا کی لیکن مندل تا پاکستان کی نوم دا حکم دے یو جواب خدا رہے درے دل ذکر دے دویم دا چھ دا ہر یو تعلیق جدا جدا پیدا رہا آل کتابو تاستا دے پیغمبر حقانیت او دا قبل حقانیت معلوم دے زکا چھ تورات او انجیل لو لے یو ذل خود دل ذکر کو دویم زل دیل جدا زکا حق دے چھے اللہ ویدی دی چھے حق دے وینہو للحق من ربک اللہ لحق کے دو گواہی ورکڑے دا اور دریم زل دیل چھے اسرا روان لے اللہ یکونا للناس علیکم حجا نو زکا ادا سے ہوئے دریم دا چھے مخ کے دا ہوئے چھے دا قبلہ دا زمونگا خوخرا تجویز کڑے مدد اللہ دویم بے زکا ہوئے چھے صرف ستا رضا زمون مخ تنوا دا حق اوم دا دریم دا سو وقتی قبلہ نہ دا ہمیشہ بہم دک شانتی حکم دا دے ورکے تو او دا منسوخ کی گی نا پدے وجہ سرے ہوئے لے اللہ یکون للناس علیکم حجتن دا دیر پارا دا علت ذکر کو دا دریم زل دا پارا لے اللہ یکون للناس علیکم حجت دا علت رابیار تفسیری چنشی مخالفین لا پتا تو بانے دلیلو الا الذين ظلموا منهم مگر بے دلیلہ خبر بکوی ظالمان الا الذين ظلموا منهم نہ ظلمون مراد المعاندین دی تفسیر مدارک ہو چکم ناجیان دی دی خلا نج بندولے اکدا نور دی نخلا ولا بند کے لئے اللہ یکون للناس علیکم حجا دیر پارا چے موقع پاتنشی دخل کو علیکم پتاسو حجتن دس جگڑے او دے الزام قائم اولو الا الذين ظلموا منهم لیکن ظالمان دخل کو نا تاسو تبا باطل دلون پیش کوی انادیان با تاسو تبا باطل دلون پیش کوی فلا تخشوهم وخشونی تاسو لدینا یرم کوی او دمانو یری گئے ولی اتمہ نعمتی علیکم او لدینا پارہمو چیزو پورا کماغ پل نعمت علیکم پتاسو باندی دامیر تزکو خولو لی اللہ یکون علیکم حجا دامیر تزکو خولو ولی اتمہ نعمتی علیکم تفسیر مدارکم ولعلکم تهتدون اور دیر پارا چتا تو حق لار باندے قائم پاتشے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دا احسانم دا سے احسان دے لک چلے گلے دی مونگا دا احسانم دا سے احسان دے لک چلے گلے دی مونگا مخی بولے سر عبارت رو بار سے فیکم پتا سو کہ رسولا عظیم الشان پیغمبر یا ولی اتم نعمتی اتماما کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا چلولی پتاسو زمونگا آیاتنا ویزکیکم پاکوی تاسو لرام دو گناہونو اور شرکنا تفسیر خازن ویعلمکم الکتاب والحکمت آو تعلیم در کبی تاسو تا دو کتاب اور حکمت ویعلمکم تعلیم در کی تاسو تا ما لم تکونو تعلمون داغے چتاسو پاغے نشوے پوئے دلے اللہ مالوسی مانا را مما لا طریقہ الالمعرفت الا بالوحی بائی سیزون دا سری شیغا صرف پا وحی سر معلومی گی دا وحی نعلاوہ غر سر نمعلومی دی نشی فذکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرون فذکرونی اذکرکم تاسو ما یادوے زب تاسو یادوم تاسو ما یادوے اذکرکم زب تاسو یادکم وشکرونی تاسو دما دنیمتنو شکریہ و باسے ولا تکفرونو نا شکری مکوے ذکر مخ کے روڑو اور شکر ور پسے روڑو ذکر ذکر تسو کیو ناغا مشغولی دا اللہ رب العزت پا تجلیات و پانوارات کے تعلق یہ ذات باری تعالی سر دے اور شکر تدے تعلق دا اللہ دا نعمت سر دے دا اللہ پا ذات کے مشغولتیا دا دیر غور خبر دا دا اللہ دا نعمتون دا مشغولتیا پا نسبت نزکے ہوئے لے چا فسکرونی اسکرکم وشکرولی شکر ور پسی روڑو اس دا ذکر با پا کمی طریقے سر رکے دا دیسا مطلب دے تفسیر قرطبی اگوی اس کو رونے بتاعتے از کو رکم بسواب والمغفرام تاسو زما یاد دا سے کوئے چھے زما تابداری زما خبر منے زما حکمون منے نکہ تاسو زما منے ندب تاسو لسوابون در کم و گناہون برا تماف کم در سعیر ابن جبیر مانا را تفسیر خازن کے معنی کی اس کو روف النعمت والرخا از کو رکم پہ شدت والبلا تاسو ما یاد ہوئے پا خوشحالو کے اپنے متنو کے چوادک ہوئے پا غوخ کے ما یاد ہوئے نظب تاسو پسختو مصیبتن کے رایات کما اہل المعانی دا مانا کی اسکرونے بالتوحید والیمان اسکرکم بالجنان والرزوان تاسو ما یاد کے توحید اقیدوں منے او ایمان روڑے زب تاسو یاد کم جنتون بدر کم خوشحالے خپل رضا برت نصیب کم سوک دا مانا کی اسکرونے بالاخلاص اسکرکم بالخلاص ما پہ اخلاص سر یاد ہوئے زب تاسو جہنم دور نخلاص کم اس قرونی بالقلوب اس قرکم بغفران الذنوب ما در زرن یادوی دو دل گناہون ماف کم اس قرونی بالدعا اس قرکم بالعطوہ ما دعا گانے غارے نزب دل عرص در کم خیادے بے اغشان کنا چی سنگی رتویر دی لکہ دوستو براشی واس قروح کما حدا کم او اغد امام ابو حنیفہ قول لے قال ابو حنیفہ لیس کلامنا فی مطلق ذکر کبیری دا لیس کلامنا فی مطلق ذکر فإنه امر مرغوب فیه زمون خبر پا ذکر کے ندا ذکر کو خوشی دے ذکر نسوک نمنا کو بل فی الجہر بھی منگا پا دے کے خبر کو چی پتاوا اللہ میادوا جہر پکے مکوا وہو بدعتنا امام ابو حنیفہ دے دا حنفی مسلک دے اگوی دا بدعت تے او امامانا سے خبر نکی لقولی تعالی ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہو لا يحب المعتدین ما آگا شانتی یادوے چی میرے تویلی دی چی دا سے ما یاد کے وشکرو لی دا ما شکریہ دا کوئے شکریہ نشتہ کرین مالداری دیر زیادہ را پو خاخو با میوار دو ونیو ٹانگو باو اچھے دا گلگلو وڑو باو سر لبے کولے اس کو میوے دیر زیادہ دیو کورونا دونا تنگو دو مر لے کور باو او پائے کے با غوام وا پائے کے با میچن غوجل گڑون جو دا کڑی کڑیم وے او پائے کے با سلور رونا دا ودن والا اسے دل امو اس کو یو کنال کور چی ہے دا یو تنی ناغوی دا تنگ دے پخا کو پراٹا اڑوا نا زمان پا یادو کم نوا دو حالاتو کی بارے پراٹا کھوڑلا چھتا خم علما برا گئے توکڑے پراٹا بے والا پخکڑا دا آغانا بچھتا پات شوا نبیا بدو کھوڑلا دویم دا لوی اختر دا وڑو کی اختر پورت بارے کھوڑلا اچھا کو پراٹے نوی جامعی چرتا وی یو جوڑا بوا او چھوائے بدلو لدہ کور نو بار نر آواتا دا میرا علی خانو اگا مشہور دے پدے بان چی یو جوڑے وا دا سے نور مالداران چور دے رو ندو دو کمی سن بے ادوار بے برگا چوریو سب اونا کشڑے بچا سر رو نخلق و بویل پا پلانی کلی کے یا پدے کلی کے یہ پلان کی سڑی سر شڑے را او اس ہر سڑیر دی لیکن شکریہ نشتا اللہ وی وشکرو لی ولا تکفرون وقلیل من عبادی الشکور یا ایو اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام اے مومنانو دا دے مضمون بدلے گی شعبہ شروع کی گی دا تہذیب الاخلاق دا دے دلان دے وہ پنجو سیزوں نے ذکر کی دو خوبا کے ذکر شو پس کورونی نے بدلے دو یو ذکر دے بل شکر دے دو شو دریم صبر دے او سلورم دعا دریم صبر او سلورم دعا یعنی منز او پنجم تعظیم دے شاعر اللہ ان صفا والمروة من شاعر اللہ تعلیم دے صبر دے یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ذکر لوم او شکر لوم ضروری خبردار چې د الله سره تعلق دی د الله نه بغواړي اللهم انی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک نبی علیہ السلام چې مون ذکر داسې وی یا الله زما مدد وکړه په ذکر او په شکر سره چې زستا خیستا خیستا عبادت کوما ذکر اور قصیده دی بیان شروع کو استعینوا ملد غواړې د الله نه بالصبر والصلاه صبر او پمانځ سره تعلیم د دعا دی ان الله مع الصابرین یقینا الله سره د صبر کوونکو نه دی ملګری د صبر نه کو دی د صبر یو اعلی قسم دی او د صبر یو ادنا قسم دی. د صبر اعلی قسم دا دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, چې بالکل ځان ګورګوره کې شهید شي مرشد الله پلار کې د دین اخو الوی صبر وبیاسي خبره ختم شولا. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور صبر ادنا قسم دار ہے. ولنبلونکم بشیم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اعلی قسم. ولا تقولوا موائتا سو لمن دپار داغچا پا حق داغچا کی یقتلو چی او جلشو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی امواتن هم امواتن روح المانی چی دی مردی سنگ مردی نو مڑ خودی اوی چی ولا تقول مو آئے ورتا معالم التنزیل کسائر الاموات دا نور مڑو گنتا کی دا سے مگانا لکا نور مڑی دی دا سے دیو مڑی دی دا مڑی دی کڑی روچت مڑی دی بل احیاء ان بلکہ دی جو اندری پیو ممتاز حیات سرا چیتا حیات برزخی وی او حیات برزخی و تزکوی که دنیاوی وی تاسو پی پیده ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پا دی بانده نپوئی گئے. مسئلہ دا حیات لگا ذکر کو, حیات دا شہداؤ او حیات دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا دی نوعیت بسنگئی دا دینا کو انکار نشتا چی دا شہیدانو جوانشتا دا انبیاء خصوصا دا موند پیغمبر جوانشتا دا مرگ نروس تا جوانشتا خو لیکن دا جوان پا کمی طریقے سر دے پا کیفیت کے خبر دا آیا دا حیات دنیاوی دے او کنا دا حیات اخروی دے خبر دا دے دا دا قرآن کریم دا مقصد نرے چی پا شہیدانو دا سر نا مرگ رازینا لکا بعد خلق ہوئی یرے شہید بانے مرگ دا رازینا دا دا قرآن مطلب نرے. مرخ و قرآن ثابت کو یقتلو دا غیت ہوئی چھے ٹوٹے ٹوٹی شی سات نوزی او زمون پا کتابونو کے بہترین کتاب دے بدائع سنائع دا غی اخری سفرہ دا نمبنی جلد ویدی دی چھے شہیدان و جوان دنیاوی ندے دا برزخی دے دا دوار خبری کری دی زکا چه دا شهید خزا دا عدت نروستو آغا نکاح کولشی زکا چه دا شهید چه دی دا دا مالو آغا تقسیمی دیشی دا دلیل دا دیده چه دنیاوی حیاتی ختم دی نو دا شهیدان و جون دا دنیاوی نده دا برزخی دی او دنہ چی قبر کے پروت شہید ہو نکو روح پک راضی دنہ وسم دے پدر قبر کے نہ دے سر دنیاوی حیات راضی د شہید جوان چے دے دا جنتی جوان دے چی سنگت روح ہوا تو نہ دا سے ورلا اللہ یو مثالی جوسا ورکڑلا دا نور مومنان و ارواح با پا آلہ علیین کی او دا شہید آغا دیرک جنت تزی چاوی دی دی قرآن حبیب نجار شہید شوے دے قیلت خل الجنہ گیر نا گیر آواز اکڑی شو چیزا جنت تا شہید بادرا نو جنت تا چی دیو رسے دو نو روح رسے دلے دیکھا نا زکر سڑے خو بخخی پزمکا کے خود دا روح جنت تا رسے دو. تفسیر بحر المحیط اغوی چقیل ادخل الجنہ ظاہرہ انہ امر حقیقی ظاہر دارا چدا یو حقیقی امر دے نو حقیقتن دا حکم شوے دے. علامہ آلوسی تفسیر کی ہوئی اذن دا دخول جنت حقیقتن دے دا اگر مسلم شریف روایت تے دا دے آیت بارک تپوس شوے دے نچی جواب ولکم ورکڑ دے نداغین معلومی گرستو آئیو چی دا حیات و حیات برزخی دے دے بارک حدیث تے وی وفی الحدیث الذی رواه الامام احمد ابن کثیر دا حدیث نقل کړی دی سلورم سپاره کې نقل کړی دی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون التوی وفی الحدیث الذی رواه الامام احمد عن الامام الشافعی عن الامام مالک عن الزهری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن ابیه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر ور دري مامان تقرار الفسنت کی پيو سنت کی دري مامان ډېر کم راضي امام احمد دے امام شافعي دے امام مالک دے چې مؤمن دا روح چ دے ددنه مارغ جوړ شي تناسخ والا کیده نه دا الله مالوسی دل تویر دي دا داسي لکه مثال اداره جواهر ته پسندوق کې دے لکه یو قیمتی موټر کې یو تن ناستی نو د شهید دا روح چې دی هغه په جسد مثالی کې مارغت نه جوړ شي او د جنت په اونو کې اوړي روړي حتی یرجعه الله الی جسده سو پورې چې الله ولا دا روح دی بدن ته واپس کړی نه لري کله به وته واپس کی د قیامت په ورځ ابن کثیر دا روایت نقل کړی دی او ویلی دی وهو باسناد صحیح نو غریزن عظیمن اجتماع فی ثلاثه من الائمه الاربعه دا داس روایت ته چې ائمه اربعو کې درې مامان پکې راځي مشوي دي ډېر کرا دي ډېر لوی بهترین حدیث ته نو گویا د دینوم دا معلومیږي یو دا چې دا روح چې دی دا به د قیامت په ورځ باندې دغه جسه ته هغه ورځي او اخو قران کریم کې چې الله بنا بر یو تعویل لای نه معلومیږي مو دولس احوال ذکر کی نوشپگ یو قسم اوشپگ بل قسم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ دا صاحب المنهج پا طریقہ بانے لامنگا نا پوئی گی چا پا دے کے دے سنگ چھدی زکا چھ دا کیف تک فرون باللہ وکنتو مماتن دلان دی دی کلی دی چھ شانور ویلی دی دا غی بارتی نقل کردی شانور نام شاہ عبدالعزیزو چھ او شانور ویلی دی چه پا قبر کې د روح او د بدن تعلق نشتا نیست بالکل نشتا دلته خدا سی ویلی او الله یتوفل انفس حین موتها کی ویلی چشتا مده دین انکار نه پکارو چې د روح او د دې بدن تعلق شتا ته دین انکارو هغه نه پکارو بهرحالو د قران نه او د دې حدیث نه او د بدایع صنایع د دې عبارت نه او د ولکن لا تشعرون نه دا معلوم شولا چې دا برزخی حیات ته او دنیوي حیات نه ده ځکه الله مالوسی وی ک دنیوي وې نه دا په مشاعر سره معلومې دلې او قران کریم ویل دي چې ولکن لا تشعرون دا صرف په وحی سره معلومیږي نو وحی دا ویلی دی چه بل احیاء عند ربهم یرزقون دلتا خداوی چه ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الاموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون اولتا سلورم سپارا که داوی بل احیاء عند ربهم یرزقون دلتا یو اشکال لے اگه دا چه دا شهیدان جسے کل کل محفوظ روزی شهیدان دی انبیاء دا عروس طلب ذکر کون خلق قبرون کلی بدلی ہے مڑے بدلی نو جسے بالکل محفوظ روزی دا دے بس جوابی نو دا دے دو جوابو نا دی یو اللہ مالوسی کردے دا خسئی نا دے اغداوی وما یحکا من مشاہدت بعض الشہدائی الذین قتلو شہیدان چکم مرشوی دی او خلق کسی ذکر کی شیر دا سے بدن مدیدار پروتو وینا اغت نراوطلا دا سیو دا سیو نو دیتوی رواه حیان بن بیان وما هو الا حدیث و خرافا دا حدیث خرافا رے حیان بن بیان مانا انگا بنگا جی دیتا انگا بنگاوی دیتا دلیل نوی دا دلیل ندے خبر غلط را سینا دا اسوائیو دا اللہ معلوسی دیم خبر مولانا اشرف علی تانوی رہے مولا کڑی دا اغوی دا شہید چی دے دا بچ تر یاکارو زکے بدن خورشوی دے دا شہید چی دے د بدن به زمکې نی خوړلی دات به خوړلی بل سو په دې زمکه کې ډېر داتونه دې به خوړلی او درې به خبر هغه دا کی چې یو هغه حفاظت ته چې تر زمانی پوری یو شل کالا لس کالا ایو هغه چې تر قیامت پوری تر قیامت پوری نشته خو دونه دا چې د شهیدانو په باره کې قطعا خبره نه ده او د انبیاو په باره کې قطعا خبره ده ځکه چې حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الله پاک حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء الله حرام کړی دی پر ازمکه باندې چې د نبی جسد هغه چې کم دینو اخری دا چې مونږ وویلو چې د حیات چې دی نه دا دنیاوی دی نا حیات دنیاوی نه دی برزخی دی نو وروسته به یو تفصیلي خبره کو په المهند المفند باندې خو په هغې باندې دستخط دی د مولانا کفایت الله صاحب مفتی کفایت الله رحم الله هغه کفایت المفتی کې دوه ځایه دا لیکلي دي اول جلد 68 صفحه هغې کې وایي انبیاء کرام صلوات الله اجمعین اپنی قبور میں زندہ ہیں قبرونو کې ژوندۍ دي خبر هغه څه ته وایي نو دا هغه بل یو کتاب دی جواهر الایمان هغه کوي چې قبر سے مراد زمینی گڑا نہیں بلکہ موت کے بعد آخرت سے پہلے کا زمانہ ہے د مرن رستو د آخرت نمخ کے ومن ورائم برزخ الی یوم یبعثون دغه ته کوم دینو قبر وی لکھی گی مگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں المحنت کے دار دنیاوی کسی ہے یا دنیاوی جون دے او غوی دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی ہے دا برزخی دی دا خو پنڈے شیخ هم لیکلی دی انک میتون دلان دے چې انبیاء علیکم جون ورکړ دے پیغمبر لا د دنیاوی حیات نه ارفع اکمل اجمل اطهرت یب دے اور ډیر اعلی او بهتر دے وی دنیا کے اعتبار سے تو سب اموات میں داخل ہیں انک میتون اس کی سری دلیل محمد کے فیت اللہ دستخط و تکڑے دے نو گویا یو اغا اسی طول پہ دستخط کی او دستخط ایسے کڑے دے یو اغا خپل فتوا را نو دا اغا خپل فتوا اغا دار بیا پس پس دت تر بارے لکھی مگر یہ زندگی یا دنیا کی زندگی سے علیحدہ ہیں دا جوان چه دے دا دنیا دا جوان نا جدا رے دنیا کی زندگی کے لوازم ان میں نہیں دا دنیا دا جوان لوازم پا دے کی نشتا دا خلق چه منی نو دی دا دنیا دا جوان لوازم منی دا غیر پارا اس منگا صرف دو حوالے پیشکو یو حوالا اغد دے برزخی زندگی دا یو کتاب دے دی تقسیمی امو برزخی زندگی دیکھے دیر غلط غلط واقعی دی یو خو صفحہ 14 پدے کے قصہ ذکر کرے دا لنڈن لے وایو دا بھارت اور دا پاکستان 1967 کے جنگ شوے دے ولس رجوی جنگ شوے دے پدغا دوران دا قصور شریف نے یو صوفی سے داتا گنج بخش دربار تا لڑو دا آغا بیان دے شزال طور سے دلما شیر داتا سے سر و ملو شم نو سرکار داتا گنج بخش خود سے سر روح اپنے مدار شریف میں نہیں ہے اگا نو میں 3 دن وہاں رہا درے اور دے میل تتے رکھے تیسرے دن دے کا دانت جوان دے وہ مڑو وہ تلو تو حضور داتا گنج بخش خود سر روح موجود ہے اگا وہ پکے ایما و تاوی چھتا تو خجی درے اور دے چکم دے نو ایزدلتا وما آپ کہاں تشریف لے گئے تھے نیما تاویلو سرکار داتا گنج بخش خود سر روح را تاویل میری ڈیوٹی کیمکرن کے محاذ پر لگی ہوئی تھی پوجیو جنگ دن کیمکرن تا تلو ما او اخباراتو کیون دار آگلی دی نو گویا دے پاسے دلے دے کبر نو کیمکرن تا تلے دے بلکل دنیاوی جوان دو کی دیشی چی پا دنیا کے اڑو کیمکرن تا تلے نو انے جنگ کڑو وہ سے والا دا جوان ثابت کر دے بیا اور پسے واقعہ نمبر 10/15 کی ہوئی 1965 جنگ بیا چونڈا ضلع سیالکوٹ کی جنگ ڈیر زیات ہو اول تک یو تن چکم دے نو واخو رے بلو ناغ دو نوجوانانو لی دلو پاسونو بانز غلے دلو اڈیر خیستو نا اغور تا ہوئے لو چی ما ترا پند روچت کے دا چی خبر کی گی نا اغور تا ہی پاخر کے ہوئے لو چی زبور علی سے ہوئے ما ادا دوالا کان چی را سر جی دا حسن حسین دی مونگا چونڈے ترا دلو چی را دینوانو نا چونڈیو باسو ہم چونڈا کے محاس پر آئے تھے گور دا سے جوان والا ثابتی دے پا دی کتابونو کے خپل علی کری دی دا سے پا دے کے دے دو اجتماع صفحہ کے ہوئی واقعہ نمبر 17 دے شاہ عبد الرحیم دے شاہ ولی اللہ پلار دے اکبر آباد کے دا مرزا محمد زاہد درس ہو مرزاید سے ورت ہوئی منطقی مشہور ہو دا استاد اور شاہ عبد الرحیم دائن واپس راتے ہو اگدہ کسوا نوی در شیخ سعدی اشعار وے شاہ عبد الرحیم نوی چوے نوی سلورم مصرے رضی نو وطلا نوی خپش و مخپل واقعہ ذکر کی نو میں قتل یو پکیر سے بلا روان دے اگدے اگدے زل پی دے خل خل مدیدار مخیرے سڑے رات حاضر شو ایمات اویلو علم کرائے حق ننمائد جہالت استا نیما وطوی چی جزاک اللہ دیر اخوال خبر دیرا توکر ناغو خاندلو نیما وطویلو چیوں جی پان واخ لے نی اگر آتویل چیرا شیر میں اطلاعات کرنے پا دی وجہ تارا شیر ندر تو ہمارا تا شیر رو خوال پان نالا اس راکے ورزر ریر زردم تلوار میرا نوی ما چی تا پوسو کو شیر جی تاسو سوکی ہے نیما تا سادی سے بیم کنا کتا لکم شیر ندر تا کنا زخپل العالم دلتا عمارت ہوئی جرا شیر در تیاد کم داس اور پسی بلد شاہ ولی اللہ کی سوم سے کم دینے ذکر کرے دا سپے کہے خو لکا ٹول کتاب دا خبروں نے ڈک دے غلط خبری دی پکے او دے ذکر کری دے کسو کوئی چیئے رمونگا دے نے پیجن داو پکے لاسوکی نو دا خو پیجنی گا ندا مدر دا خان دے احمق خفا خان پر اخپل ملفوظات و دریم جل کے تیرا غلط خبر خبری خو دیرے پکے غلط دی اور ڈیر ہے وہ غلط خبر ہے ذکر کرے گا منگ نے ترجمہ خنو کو پختوں کے صرف اردو کے بے ہوا ہوں بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں صفحہ 32 کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں تا سے قسم لدنیاوی حیات دی منی ابر علیان کہ بالکل دنیا کے چسنگ وہ ناکشان باقی مونگا یو خبر او کڑا اگا داوا چھے دو علامہ علوسی خبر غلط را چھے دو شہید جوسا مطلقان اریو چی ندازمہ کا خوڑلیشی بخاری کے یو سود آئے دا خبر ذکر کو یو خو بخاری شریف خو بخاری شریف دے صفحہ 166 صفحہ 166 یو روایت نقل کرے رے رومنے جل لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے فلم یکلم الناس حتی دخل علی عائشہ پل دا لور کورے ون وردن نشو فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام قصد کو وہ مشجع ببرد حبرا مزیدار کل سادر یہ پیچولے ہو دولا غمخ مبارک اگا کلو کو بیا پہ ورو غڑے دو کلے کو بے اجڑلو نبی وطوے بے بی انتا یا نبی اللہ لا اجمع اللہ علیکا موتا تینے اللہ پتا باندے دعا مرگا نراجم کی یو اغا مرگ دے چھے اللہ تعالی لکل دے نا اغتا اسکو فقد متہا دیسوئی جن صرف دسترگو نا غائب شوے دے نور الان کما کانا او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی فقد متہا بیا پدے کیا خبر راضی چھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا پوشو یواز عمر نو پوشوے لکا ان الناس لم یکونو یعلمون ان اللہ انزل حتی تلاہا ابو بکر سون صحابہ چھو وغیل دیر منی دو جنوے پیغمبر ندے مڑو ندقی مسئلے تے خیال نو اغول توجہ پیدا کرا منگوائیو لے فرعی مسئلہ کے تالا چا توجہ پیدا کرا چشپیتا کالا و یا کالا دا مسئلہ نو اس پیدا شو ایدا سے عمر سے بومو عمر سے بانے غم و تا بانے کم غم راگل و خپل غم تک کارکا او تالے چی چا توجہ پیدا کردے دا کم ویخے دے اغخ کارکا اس دا عزیز چی دے اما الموت تلتی کتب اللہ علیکا فقد متہا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب دارے چی جسمانی حیات نشتا لکا پا دنیا کے چو او بشکات کے وسردار جی کل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زن کدنو نو آغا لاس اچتو پا پیالے کے بیم کے خود آخر کی ویری دی چیزا رفیق اعلا غوالما او حتی قبض بیا وفات شو رفیق اعلا دنیا تنوی رفیق اعلا خپل زیر یو خود دا سفرا ام دک کشانتے یو خبرا 438 صفبانشتا 438 عن ابي بردا قال اخرجت الينا عائشه كساء ملبدا یو شړې عائشه رضی الله تعالی عنها یو کمبل لا کارکو او وی فی هذا نزع روح النبي صلی الله علیه وسلم هم پدې کمبل کې د نبی علیه السلام روح مبارک او نزع او خل شوی او چې څوک وی چې یاره مولانا قاسم نانوتوی نه منی نه یې منی مولانا قاسم نانوتوی رحم الله تفرد دے هغه وی چې روح د سر نه وته نه دی بس سینه کې راجم کنه بیا خور کو عدل تصری بخاری کې نزع روح النبی صلی الله علیه و آله وسلم بیا شهیدان دا کوم خبره چې مونږ وکړه دام دے صفحہ 186 پدے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دا صفحہ 186 دو دایا نور دیر دینو کی رکھو وقت کم دے یو خداوی باب حال یو خرج المیت من القبر میت بعد قبر نہ روخ کلی شیو کنا دل حد نہ بار روخ کلی شیو کنا دا علت دا وجی دل روایات نقل کی ناخر کی اور روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی وی زما پلار چکل احد لتو پھر احد پہ شہیدانو کے رپلارے وی زیر شپی رو اختلما ما تیوی چی یرا ما تدا سے معلومی کی چیز شہید کے گما و لیکن زما دا پیغمبر نرست تا دیر جات خواخی یو با زما دا کرزونو خیال ساتے اور دویم دا خوین دا سر وقت سلوک ساتے دا دو وصیت ما تا اکڑلا او بیا هغه شهید هم شو اول شهید شو نو دا هغه یو دوستو زما را پلار دا هغه نوم عمرو بن جموح نو دی او زما پلار دواړه په یو قبر کې دفن شو ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع اخر بیا زما زړه دا نه غوښتل چې زید بل چا سره داسې پرېږدم نو زه لړم فاستخرجته بعد 6 اشهر نو د دفن نشپک میاشتی رستو لڑما ناغم رو باسو فیضا ہوا که یو منو وزعتو ہو پا کم ورس چی ما پلا حد که یخو دکا شانتی تازو صرف دا غوک چی ریکا نا دیکی او لگون تاکی خرپو اور دینا علاوہ نور تازو دا پا ہدایہ که دا نبی پبارکی امدی صلی اللہ علیہ وسلم چی اغن ننم دا سی پروت تی لکا پڑون بنے ورس چی پا خپل قبر مبارک که اغا دفن شوی دی نجوسه خو تازه وا د نبی غ قطعی یقینی ار شهدا و دا پکیم راضی بیا فتح الباری کې د موتا مالک په روایت سره هم دا خبره د دواړه راجه مکړی دی وی چې عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ او عبد الله ابن عمر بل صحابی دا دو صحابه د دې په اړه کې وی دا راوهد شهیدان دي چې ضرورت د دې راغې چې مونږ دی بل ځای ته بوزو ځکه چې منتقل کو ځکه چې سیلاب راغلو نو چې مونږ ولا خواله لړو نو دی مونږ داسې اوموندلو چې اس قسم له تبدیلی پکې نه و راغلې کأنهما ماتا بالامس ویا چې دا پرون مړ دی او 46 بعد 46 سنه شپک سلویخ کالا رستو چه کم ده نمون ده عمل کرده شپک سلویخ کالا رستو اگه مخت خوشپک میاش که رستو کنه نکه سوکوی چه داخو وقت لگ کمو شپک سلویخ کالا رستو پا ده موتا مالک که چه کم روایت ته چه دی ورغلی دین شهیدان بلکل تازه و بیا بل صفحه 186 بانه واقع نقل کی سنده و سرخه برابر ذکر کرده چه یو دیوال د ولید بادشاہ په زمانہ کې د نبی علیہ السلام د مقبره غرو غر دے دو اغي ولدا چې کم دینه برابرو نه پائے کې یو قدم ښکارا شو نو دی ټولو یری دلو دیو چې یره د نبی علیہ السلام قدم مبارک وی نو چاته پته نه لګی دنه نو اور ورغه نا غور تو قتل نا غویل چې قسم نه جدار پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدم نه دی ما هي الا قدم عمر دا صرف دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر قدم معلومی گی نہ قدم دا نبی او قدم دا عمر دا دوارو بالکل سالم و محفوظ ہو نو مونږ وایو چې دا الله مالوسی خبره خو زه ټیک نه را سم نه دي لیکلي خې نه دي لیکلي چې دا سې اما کما جنگی اما کما خو نه ده تیرو نقل کړي دي اوس دارا چې دونه پورې خو مونږ وویل چې دا حیات چې دی حیات دنیاوی نه دی دا با وایو او ورسره برزخی دی خو چې کم کسان دے تا حیات دنیاوی وی یا دنیاوی کیسی وی نہ داغی لگ دلیلو نہ دیا سے مختصر زر زر پہ لڑشو یو دا چھ نبی اللہ حی یرزقو حدیث کے راضی چھ دا اللہ پیغمبر جوان دے دے اور رزق ول ور کولی کی گئی دا بے حقی را غستری بے حقی خو رف الیدین را غسترے بے حقی خو امین برجار را غسترے بے حقی خو خوڑین مقلد دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود اگر حدیث داغ نہ دے کنن پاگے حدیث کا خبر رکھو فنبی اللہ حیون یرزق ضعیف روایت نے سند کے سعید بن ابی ہلال لے ابن حزم ورتم ضعیف فی لے دے ذم راوی چپ کے کم دے اغاوم دو خپل مخ کے راوی نا سوریدن نے کڑی منقطع روایت تے تہذیب و تہذیب داغ راوی دے کہ پاخر کے دو مازغو کار پریخ وہ نو دو فنبی اللہ حیون یرزق کو مانا کے نوم دا سے کا بل احیاء عند ربهم يرزقون سمعنا فنبی اللہ حی یرزق فی البرزخ اور دا خبر دا چھ بدائے سنائے کم دا شہداء و پبارک دا ذکر کر دے چھ برزخ کی چکم دے نو دا جواند اغا موجود دے اغاوی انما بدائے سنائے انما وصفهم بالحیات فی حق احکام الاخرہ الا ترى الى قولی تعالی بل احیاء عند ربهم يرزقون دا آیت پہ دلیل ذکر کرے دے او بیاوی فاما فی حق احکام الدنیا فالشہید میت لا شہید چکم دین آگا مر دے بل لا چلا اس منکم کسا ذکر کرے جابر رضی اللہ عنہ دپلار پدے کے صفا حدیث کے راضی چے پا اغا جان کے پلار دا تمنا کرے ہوا چے ما جواندے کا زبیازم او جنگے گم دوبارہ نو معلومی گی دا چه دا برزخی آیا تو کنوی زب بیازم دنیا تاو جنگے گم برزخی جوان جدا رے اگا اللہ سر دے دا وفات نمخ کی دنیاوی جوان زان لدے او دا وفات نروس تو اخروی جوان زان لدے دا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو دے تمنان دا معلومی گی چه برزخی جوان دنیاوی جوان دوارو کے فرق بے دا شانتے کرا انبیاء ہوئی کرا شہدائی نو دنیاوی او برزخی جوان دونو کے فرق دے نو دوے خبر پک ادارا شیرہ روایت کے داس راضی چھے الانبیاء احیاء یسولون فی قبورہم دی جواندی دی او پخپلو قبرونو کے چھے کمزین منز کی بیعقی کے ابو یعلا کی سیوتی پشر صدور کے وغیرہ وغیرہ دالی کلی دی اول خبر خمونگ دا کو چھے نبی علیہ السلام دا معراج پشپا بیت المقدس کے چھے کلاو ناغ وقت موسیٰ علیہ السلام موجود ہو بیار بیت المقدس میں چھے فارغ شو اسمان تے تشریف ووڑو نہ التم سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہو کدا دزم کے دن نجون وی او قبر وی نہ موسیٰ علیہ السلام د روح سرا او د بدن سرا التا برا وقت سنگ پیو وقت کے موجود ہو منزے کو ام پہ بیت المقدس کے ام و سر برا پاسمان کے ملاقات شوے دے یو خبر ذیم خبر ادارا التکشف صفحہ 450 دا مولانا اشرف علی طالبی رحمت اللہ علیہ اغا لکھی حدیث کی دا حدیث دلالت اس پر ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ السلام آپ کو نظر آئے معراج کے چکل نبی علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر نظر راغلی دی یہ تمثل روحی تا کیونکہ جسد تو ان حضرات کا قبور میں تھا جسد پر قبر کے اور روح اغا متشکل شوے دے داش فتح الملہم کے مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ ویلی دی چھے تمام انبیاء کرام پا مثالی اجسام کے موجود ہو اور لنڈ ادارا سبحان اللذی اسرا بے عبدہی پدے تفسیر کے بیضاوی علامہ علوسی قاضی ثناء اللہ دی طول ویلی دی چھے داد روح سر معاملہ دا مثالی اجسام تینا اغا مراد دی نو کئی شیو ما یو خو روایت بانے کلام دے الانبیاء و احیاؤن فی قبورہم یصلون خو کلام پی نشیو ما نو دائے روایت و مطلب اغا دا سے دے جگڑ گورا منگا مخی ہوئے نفس حیات کے خو نشتے چی سوکی احیاؤن فی قبورہم انا پدے کشتا چی سلون فی قبورہم پدے کے جگڑا نشتا دا قبورہم کیفیت کے جگڑا دا نفس حیات کے ندا نشتا برزخی حیات تے ہو کنا نو پدے عزیز کی خصوی لینی دی چھے پکمی طریقے سر دے خود دو ندا چھے امام سیوطی لکلی دی احیاؤن عند ربیم کش شہداء انبیاء علیہ السلام دا شہداء غنتا کے جون دی دی اور دا شہداء جون قرآن ہوئے کنا احیاؤن عند ربیم یرزقون نو دلتا داوما الانبیاء احیاؤن قبورنا کر قبورنا دزمک کبرق لین بیانا او کنا غبل مانا سراق لی دا برزق نمخ کے دا قیامت نمخ کے مخی حالتو نبیاء سیدہ بیا اور پسی لسی پدیل کلام دیر دکھو موسر لگ وقت کام دے دونت معلوم اشولا چھے نبی علیہ السلام انبیاء چھے کم قبرونو کی جوندی دی نو دا دین دا برزق حالت مراد دے بیا یو بل روایت دے نبی علیہ السلام دا معراج پشپا بانے چھے کلتا مسلم کی روایت راجی دے یو کم دینا تیرے دو نو موسیٰ علیہ السلام یو غنڈے سر لی دلے ہو چھے غا ال تک را روان دے او حج روان او لبیک لبیک ایوی تاسو وګد روایت یونس علیہ السلام مبارک عمر راضی دیکھو ما کا خبر کو برزخی حیات جان لدے داخر کے عادت تے دنیاوی حیات خبر کو اگر دینے چ کم دینے نے ثابت کیگی بیا یوبل روایت پکے عمر راضی چھ الرحمت المحدات پائے کے روایت تے اسے عام روایت مشہور ہم دے چھے اللہ پاک یوں ملیکہ مقرر کردا او پا قبر بانے مقرر ادا اچھے سوک درود وی نماتے پورا شناختی کارڈ سرا حالات ذکر کی نمے دارے رپلار نمے دارے پلانی دے تا دونا درودو نرالی گلی دی یو خمونگ داوائیو چھے دیکھ راویان ضعیف تھی یو راوی پکے نعیم بن زمزم دے اور دا رجال چکم کتابوں نے دے کر دان لو گور خدا راوی ٹھک نہ رہے دویم جواب دار ہے چے دا خود ملائک خبر دی اور دائی گفتگو دا کدے سر جسمانی حیات ثابت ہے نہ بیار ٹول مڑ دا پارا بدا ثابت ہے بولے دا ہر مڑی نہ منکر نکر چے ملائک دن سوال کی تپوسوں نے دیکھی انٹرویو تے لی اور اس تو والا عذاب قبر اغور کی کہ درود و تف اور سے دو ما نہ حیات جسمانی تے نہ ثابتی گی زکا کدا اہل قبور دا پارا سو دعاؤں کی استغفار واڑی خیرات ولو کی نو دا جیت رسی جیت رسی دا جان لا خبر دا لیکن دار چ دا پ دنیاوی حیات سر دی متصف دی نو دغ نشتا دا سے نورم کم روایت چی دی اگر پا دے باپ کے پیشکی گی ہمونگا دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ و دودری والے پیشکو نبیا دا المحنت خبرکو نختم ہوئے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اول جل کے ادویم جل کے پدے بانے لکباس کر دے اول بے دا ادویم جل را والو ورا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ دے دا سند استاد دے دا تا ببنو گورو دا ڈرلوے سڑے رے صفحہ 32 کے پا الجنائز کی ہوئی صفحہ 32 کے الجنائز دویم جل ان الروح اذا فارقت الجسد روح چی دا جسد نبیالی شد دا بدے بیا بیا ہوئی پا دے باپ کے روح دا جسد نبیالی یو خوب دا منے بقیت حساستا مدرکتا بالحس المشترک وغیر ہی دا حساس بھی حساس احساس و تکیگی حس مشترک وغیرہ سرہ وبقیت علی علومها وزنونها دوسرے جو کم علم و کم زنو پر دنیا کے اغوا سر وہ سمجھتا اور دا سے دل پر دے دغی حالت کے عذاب و تنعیم اغوا ورکو لکی گی ابیاوی کسو کو اللہ دعا